Idoia Rodriguez Mondragonen euritan eleberriak, nera behen mundua eta bereziki neska ez heteroseksual baten esperientziak aztertzen ditu. Noski, Gaztei zuzendua da, Iparraldeko Gaztei, Idoia Rodriguez Mondragon. Jadanik Gaztei zuzendu nahi nuen lan hori, beraz, umorea ematen saiatu naiz, espero dut badela. Eta Iparraldeko Gaztei ere, askotan azten ditugulako. Eta hor, Baionako referentziak badira, ingurumen honetako referentziak badira. Eta batez ere, behingotz, neska bat zentruan eman nahi nuen, edo behingotz. Askotan azten dira, ala ere, eta neska hori lesbiana da. Eta bere bizipenak kondatu nahi nituen, erakusteko irakurleai denak identifikatzen algirela edo zein pertsonaiai, denek azkenean gore seksuak edo orientazio seksualak edo gore generoak ez dolako egiten esolatuak izan behar girela, eta guk ere, haiek ere, zekin nola ezan, baditu gulak gauzak errateko eta interesgarriak direla ere. Egunkari formatuan egindako narrazio honek, Gazteen heziketa seksualaren eta estereotipoen aurkako gogoeten inguruko hausnarketak eskaintzen ditu. Hori azpititulu bezala emanen luke Idoia Rodriguez Mondragonek. Nola ezan, azpititulu bezala ezan gonuke gogoeta bat badelako seksismoaren inguruan eta eta homofobiaren inguruan, hori argiki bai. Baina gero, helburua ez da pisua izatea, ez da moralista izatea. Gehiago da erakustean nola nerabe batek egiten duen bere tokia atximateko bere ingurumenean. Eta hori neska, mutiko, homoseksual, heteroseksual, transidentitatea ukan edo ezakitzer zaila da. Bat zuentzat, bestentzat baino zailago noski. Baina hori da azpimarratu nahi dena eta bon, aski metaforikoa da ere bazterketa obekiago erakustean delako. Idazlanaren helburu nagusia beraz neska protagonista bat sortzea izan da, seksu orientazioen gaia aztertuz. Berriki aurkeztu duen tesian zehazten duen bezala, neska protagonisten eskasa sentitzen baitzuen Iparraldeko eleberrietan. Ni euskarako irakasle bezala hasi nintzen publikoan, eta ohartu nintzen nire euskarriak aski seksistak zirela. Eta hori gogoetatu nahi izan nuen, eta aldi honetan ez nire sokoan egoteko tesia bat egin nuen, beraz genero estereotipoa iburuz ahogazte literaturan, hori Bordale eta EHUren artean egin nuen, eta nire tesia burutzen ari nintzen justuki ikusi nuelarik beka hori bazela. Eta pentsatu nuen, hor urtak pasaituzu ahogazte literaturako prozesuak, pertsonaiak kritikatzen, egisa da. Horain, entzatuko zira alternatiba bat proposatzea. Beraz, azkenean nire tesiaren burupena da. Liburua Eke Elkar diru laguntzari esker idatzi du eta justuki berriz antolatuko dutela iragarri dute, baina aurtengo edizioan helduentzako proiektuak izango dira ardatz nagusi. Frank Suarez Ekeko proiektu arduradunak azaldu duen bezala. Nera behentzako narrazioa aukeratu ginuen, dena genero berezi bat, eta hor nahi izan dugu, eta horrekoa izan zen sorkuntza literaturan komikiarekin, eta hor nahi izan dugu, nunbait, klasikoagoa izan, eta berriro ideki deialdi hori publiko zabalago bati, agian, eta ea funtzionatzen duen, zen beste bi deialdien emaitzako sonak izan dira, bai salmentaren aldetik, eta bai proposatutako kalitatearen aldetik, beraz, hor, pentsatzen dugu, oraindik hautagai gehiago bilduko ditugula olako genero batekin. Proposamenak maiatzaren 31 arte aurkeztu daitezke.